Det blir bra. Ja, men vad fan. Blablabla. Så är liksom bara, what the hell? Du drack genom mikrofonen. Du sörplade det som en sock. Det var som att ha en mikrofon på sockerbit. Hallå och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi och alla dess slag. Dagens datum är 2018-06-23, jag sa rätt den här gången i alla fall, jag skriver rätt. Och det här är avsnitt 172. Jesus Christ. Jag heter Danny och med mig idag så är Louise. God kväll. Erik. Jajamän. Och Sara. Hallå. Hallå. Hur är det mer? Ja, midsommar, du vet. Säg inte bitter. Mätta efter midsommar och... Lagom med magfylla. Ja, jag var på Liseberg. Ja. Jaha. Då vann du. Ja, tyckte jag också. Regnade det igår förresten? Nej. Det gjorde det inte. Det gjorde det inte. Nej. För en gång skull faktiskt, för förra året när vi var där. Men Sara, det behövde ju inte regna, för du var ju våt som en liten drängt katt ändå. Ju, så. Ja, jag gjorde ju missen att jag åkte Flume Raider... ride först, typ nästan först. Så jag var typ blöt. Den är väldigt flummig. Den är väldigt, väldigt blöt. Hon har en bild på sin Instagram. Hon ser bedrövlig liksom. Åh, knallblöt. Så det ser ut som om hon tagit en hink och liksom kastar på honom. Hon bara, det var ju i princip så. Oh dear, dear. Så jag känner mig lite halvt förkyld. Kan väl vara därför jag är lite extra bitter ikväll. Fan, du känner dig också lite förkyld, älskling. Mm. Och inte en tand har jag också. Ja, herregud. Men det ska vara skitpodden kommer det här bli alltså. Alla mår skit. Jag sa, vi pratar inte om bitterhet. Ska du säga? I dagens del kommer vi prata lite grann om Game of Thrones prequelen som tydligen får ett pilotavsnitt. De vill göra om The Last Jedi. Why not? Och sen att Disney har nu köpt upp 21st Century Fox. Vi kommer ha lite E3-reflektioner från resterande gänget, till skillnad från mig och Fredrik som hade ju förra veckan. Och sen på övrigt så kommer Sara prata om Jurassic World och jag pratar om tvåan. Och sen har vi lite lyssnarfrågor för att runda av dagens podcast. Låter som en bra idé. Fast sa vi spel i fokus då? Spel i fokus, ja, det kan vi komma till nu sådär. Louise. Yoku's Island Express. Vad precis. Är det för någonting? Det är ett flipperäventyr i en ganska öppen värld. Man är en liten dyngbagge som kommer till en ö för att ta över som postmästare. Alltså ni hör ju hur otroligt kul det är. Logiken är slående. Det är en dyngbagge som kommer till en... Okej, go on. Ja, men det är inte så konstigt för att dyngbaggar, de rullar ju sådana här lortkulor. Inte alla sorts dyngbaggar, men... Det här är en sån dyngbagge som gör det. Det passar ju perfekt då för att rulla den här kulan som används som en flipperkula. Man kan nämligen inte hoppa i det här spelet utan det finns flipprar på ön. Älskling, älskling. Mm. Levererar han skräppost? Skitpost. Ja. Just det. Ja, precis. Ja, man får aldrig läsa de där breven så att det kan mycket väl vara så. Mm, okej. Okay. Nej, jag bara tänkte, du brukar ju gilla... Nej, man ska inte bara leverera post utan man ska ju naturligtvis klara av lite uppdrag, hjälpa alla de gulliga djuren som bor där. Det är ett väldigt sött spel, många söta karaktärer att prata med och sådär. Fan, jag hade hört dig svära mycket mer också. Det svär en hel del när du spelar det spelet, vet jag. Ja, det var några stunder som man skulle... Alltså, mycket av spelet, det liksom, kan man utforska i sin egen takt. Det liksom är väldigt fint och sådär. Ja. Och sen kommer det vissa partier som man liksom ska spela nästan så här, riktigt flipperspel. Och det är inte jag så bra på. Man ska säga tajma väldigt exakt. Ibland ska man göra det upprepade gånger för att kunna komma vidare. Och det var väl det som jag svor ibland. Ja, för jag vet att jag flydde in i köket några gånger. Ja, det gjorde du rätt i. Ja. Fast man kan, en tröst är att man inte kan dö i det här spelet, så man har ju många försök på sig som helst. Det är ju skönt det i alla fall. Ja. Nej, men jag har ju recenserat det på Nördliv också, så att är ni nyfikna på spelet så läs min recension så får ni reda på mycket mer. Heter dyngbaggen någonting? Yoku. Han heter Yoku. Ja, och spelet heter Yoku's Island Express. Och det finns det typ... Ja, Yokai är väl typ spöke, va? Ja, kanske. Ja, han heter nästan spöke. Ja. Där ser vi ju sådär. Det var Switch, va? Jag spelade på Switch, precis. Det finns till typ alla plattformar. Det är det första spelet från en svensk spelstudio som heter Villa Gorilla. Så att det var kul att deras första spel blev så här bra. De heter så. De heter så, Villa Gorilla. Ja. Oh dear. Ah, ja. Men du verkar i alla fall tycka om det, som du gav dig ett bra köp. Ja, absolut. Så det är dyrt förresten, eller? Nej, det är mindre än 200 i alla fall. Hur lång är speltiden typ? Ja, för mig, alltså jag är sån som jag vill hitta verkligen allt. Ja. Och för mig tog det ungefär 20 timmar att hitta allting, så att för mig räckte det väl länge. Men alltså det är en, jag har läst att för de flesta som bara kanske vill spela på vanligt sätt kanske det tar typ 5 timmar om man är skicklig. Okay. Så här, liksom. Men jag är inte alltid så skicklig och jag ska ju hitta allt, så att för mig tar det mycket längre tid. Ja. Give me all! Ja, or give me nothing. Precis. Yes. Men där har ni det. Så vill ni läsa mer, hoppa in på hemsidan nördliv.se. Jag har recenserat och spelat och recenserat Lego The Incredibles, vilket följer den andra filmen. Antar jag, som filmen inte har kommit ut. Här har det kommit ut 31 augusti. Så, ja. Och jag har bara gått utifrån trailerna jag har sett. Jag bara, ja, men där har jag kört. Där har jag kört, så jag säger redan nu att det är spoilers ifall man spelar spelet för filmen. Så ifall man vill se filmen och njuter den, så spelar spelet efteråt. Så man får helt enkelt vänta lite grann. Men i The Incredibles får vi följa familjen Parr, eller superhjältarna som de heter här i Sverige. Deras lite dysfunktionella familj med Mr. Incredible som pappan och Elastigirl som mamman, och sen deras dotter Violet och Dash och babyn Jack-Jack som är helt fucking bonkers. Det är nog den roligaste karaktären jag tycker jag har kört i det där spelet. Han har en scen då man bara kör som honom och han håller på att bråka med en vad fan heter på svenska? En raccoon? En lång fighting scen där man kör med honom, med Jack-Jack emot den, vilket jag tycker fan väldigt underhållande. Tydligen har han en väldigt stor roll i filmen också. Jag förstår mycket väl att han har en helt egen scen här, men att om vi säger generellt så är det samma gamla vanliga du fått ut av Lego-spelen. Du springer omkring på banor, du krossar allt du ser och samlar på alla studs, och det finns massvis att samla på. Det är där jag har suttit nu. Jag har det stående på i bakgrunden och ska fortsätta samla sedan. Jag kan, det är precis som Louise, att det är väl 100% det här att hitta allt som finns. De har ju gjort några förändringar, att det är som generellt sett, det är ju ett barnspel, så det är perfekt för föräldrar att spela ihop, och de har lagt till en liten hintsystem nere i ena hörn som visar till exempel vad man ska göra för någonting. Och förut så när man kom till exempel ett silverobjekt, så ska man ju spränga det, men ifall man kanske inte visste vilken karaktär som hade det. Det här har det nu att när du går fram till objektet och liksom trycker för att välja karaktärer, så tar den automatiskt och sorterar ut bara de karaktärer som du har som kan använda den här egenskapen. Så det tycker jag är en stark förbättring, så att det blir enklare. För jag vet att Fredriks yngsta dotter har jag suttit och spelat massvis med Lego med, och hon hade problem att veta vilken karaktär. Och här förenklade hela den biten ju. Så det blir mer följsamt i spel. Man behöver inte sitta liksom, ah shit, sortera igenom alla figurer, vilken var det som hade den här kraften. Utan det är enkelt, du väljer den på sträckten så att här har du de karaktärer du kan använda. Så att tycker det är jättebra, förenklar, så ifall Fredrik tar och kör med yngsta dottern, så blir det enkelt. Jag tror, hur många gånger har jag sagt enkelt nu? För många gånger. Nu säger det enkelt en gång till. Så kan säga simpelt istället om du vill. Simplistiskt. Osvårt. Hur vill jag Danny svenska här? Inte bra vara på jättelätt. Det. Jättelätt. Precis. Men, och man får ju såklart också köra första filmens handling också, vilket jag tyckte var kul att hoppa tillbaka och följa dem från början. Mycket roligt spel, underhållande, tycker även jag som strax är 40, men jag vet inte vad det säger om min mentala state egentligen, ifall jag älskar att sitta och spela Lego-spelen. Lego-spelen är väl rätt så uppskattade, är de inte? De är väldigt populära. Så jag tycker har spelat allihop. Jag har inte spelat det förra, men jag spelar alla andra förutom där. Jag har uppskattat allihop. Jag ser liksom att de rör sig framåt hela tiden och kommer på nya små. Det är inte sån jättestora hopp i liksom hur de gör spelen, men att det kommer hela tiden nya saker. Nu har vi ju följt röstskådespeleri, och förut var det liksom bara att de hade sån fåniga ljud och massa text istället. Så jag uppskattar ju att vi har tal hela tiden. De alltså, jag har ju det på Wii U, Lego City Undercover, och det tycker jag ju var väldigt, väldigt bra. Mm, jo. Var det där jag recenserade? Det har jag säkert gjort. Jag kommer inte ihåg. Jag har recenserat för många spel. Det är i lite Just Cause-stuk så. En öppen värld och så liksom lite olika uppdrag och så. Det tycker jag är kul. För här har vi ju en stor öppen karta där man kan åka omkring bäst man vill. Och jag uppskattar väldigt mycket att ha karaktärer jag kan flyga med och åka omkring. Och det underlättar mitt samlande väldigt mycket. Så där. Du behöver inte liksom bara, hur fan ska jag ta mig upp? Vänta, ja, just det, jag kan flyga. Inga problem. För enkelt. Jag gör det för enkelt för mig själv. Jag är lite, känns lite som om man fuskar. Simpelt. Liksom. Okomplicerat. Nej. Ja. Gud, jag tänker säga enkelt nu. Shut up. Elakingar. Ja. Men jag rekommenderar det varmt i alla fall. Att, och det är som sagt ett enkelt spel. Mm. Med det sagt slänger vi över till nyheterna med våran Louise. Nu ska jag säga, Game of Thrones. Har ni hört talas om den här showen? Det är klart ni har. Jag gillar att du säger, du väntar inte in ett svar bara, det är klart ni har. Lite vak, det ringer en klocka så det är något som. Jag är inte alls besatt av den, nej. HBO har nu liksom ett klartecken för att göra en. Men vänta. Vad sa du för någonting? Jag vet inte, vad sa jag för något? Klartecken. HBO hoppas jag att jag sa. Sa jag HBO? Du sa HBO. Jag bara, nu är vi inne på Star Wars helt plötsligt. Nej, men HBO, tv-kanalen, har gett klartecken för att köra en prequel-pilot. Så det ska bli en kanske prequel-serie. Mm. Precis. Jag tycker det är lite synd att det inte är ju. Alltså, jag vill ju ha en om The Mountain och The Hound. Mm. Det tror jag hade varit riktigt, riktigt bra. Och så vill jag ju ha en serie som går tillbaka när Joffrey i princip föds. Och så får man se att Joffrey är ett helt underbart spädbarn som aldrig skulle göra en fluga för när. Men han gråter aldrig, han är ingen besvär alls. Nej, han är ett underbarn. Men han fostras fel och blir den här onda människan som han är liksom i. Det är klart han fostras fel. Har du sett vem hans mamma är? Jo. Och hans pappa. Menar. Jag vill ha någonting som ursäktar Joffrey. Nej. Så att alla som ser den här originalserien tänker typ så här, vad synd om han. Istället för att de tänker att vilken skit han är. Ja, men det finns ju redan någonting som ursäktar honom. Det är ju faktiskt hans så kallade föräldrar. Jo, jag vet. Men det är inte så, alltså, det skulle göras otroligt tydligt. Jag tror att det är att du gillar Joffrey så mycket så du vill bara se mer med honom, helt enkelt. Ja, det kan vara det också. Han är en väldigt bra skådespelare. Underbar skådespelare. Ja. Jag älskade Joffrey i originalserien. Man älskade att hata honom. Jag hatade verkligen honom. Jag myste lite när han kom faktiskt. Jag myser ju nu med Cersei på tronen. För jag älskar Lena Headey. Liksom. Hon gör Cersei så jävla bra. För er som har hört Sara prata om det i podcast tidigare, tar en drink just nu för hon kommer prata om Lena Headey. Den andra Sarah Connor i serien. Det finns ju två Sarah Connor. Jag älskar ju Emilia Clarke också. Så. Mm. Nej, det är ju nog båda. Tänk om de två hade blivit ett par The Mad Queens, liksom. Perfekt. Var någonstans kommer storyn handla om i den här prequelen? Hur ska jag veta det? Tusen år sedan. Det står i texten. Ja, ska jag läsa texten? Hint, visst. Nej, men det var väl 1000 år sedan, var det inte? Ska du presentera nyheten? 1000 år sedan, 1000. Tusen år innan och det kommer. Oj, det är lång tid. Precis, det är tydligen The Golden Age of Heroes, som vi kommer få reda på vart White Walkers kommer ifrån enligt vad det står i våra texten vi har fått här. Jag blir jävligt besviken om det inte är många blåa snoppar med nu. Ja, där kom det in. Det ska vara mycket blåa snoppar med, annars blir jag inte nöjd. Okej, nu vet jag vad dagens avsnitt Outrage heter. Outrage av blåa snoppar vill jag ha. Nej, men då säger jag inte. Frusna snoppar. Apropå snoppar, ska vi ta nästa nyhet. Vi kan hoppa vidare. Det är en massa snoppar som är en remake på The Last Jedi. Bara är snoppar. Nej. Men troligtvis. Ja, jag tror ju att det är mest fanboys som vill ha en remake. Okej då. Mm. Jag vill också ha det, men Se, det finns en mötta med också. Ja, en åtminstone. Ja. Nej, men de samlar tydligen in pengar så här, för att de ska göra en remake. Det kommer ju aldrig hända, en remake av The Last Jedi. Om vi säger så här, The Last Jedi. Disney kommer aldrig låta dem få göra om det, för de äger rättigheterna. Och även om de försöker starta upp den så kan de stänga ner dem ganska snabbt och stämma skiten och ta de pengarna i farten ju. Jag tror inte de kan stämma dem för att ha en idé om att göra. Nej, alltså ifall de ifall de börjar spela in filmen så kommer de stänga ner dem ganska snabbt. Alltså, det har vi sett på fanspel och fanfilmer och annat sånt där som de har försökt gjort någonting. Om jag säger så här, man borde väl egentligen inte kunna bli nedstängd för att man spelar in den heller, va? De ruinerar dem, det är det. Jag tror att det måste vara okej att spela in den, va? Mm-mm. Men det är nog inte okej att släppa den. Nej. Nej, det är inte helt okej. Alltså är sådana äger rättigheterna till karaktärer så får inte de använda dem i någon filmsammanhang. De får inte ta ifall de det är ingen film ifall när de spelar in den, utan det är ju en film när de släpper den, är det inte det? Nej, alltså det spelar ingen roll. Även om du börjar spela in den och har den här storyline med de här karaktärerna, så tar de och infringerar på deras rättigheter. De äger rättigheterna till de här karaktärerna, vilket de inte får använda. Så de kan göra det är att göra en porrversion av den istället. Det kan de göra däremot. Vad är det för någonting? Då ändrar de bara namnen lite sådär halvt liksom. Ja, okej. Okay. Det är liksom lite mer Bollywood på det hela. Ja, nej, på. Ja, det är det så det heter då kanske. Men jag föreställer mig att det är lite Bollywood över det hela. Inte för att jag tittar på, men det är ju så, är det inte typ, där finns väl en porrversion av allting, känns det som. Säg en film och det finns. Ja. Rule 36. Det finns säkert Jurassic Perk. Jurassic Boner. Ja, precis. Det var precis det jag tänkte också. Det är klart att det finns en porrfilm också. Ja, självklart. Mm. Med sån upplösbar T-rex kostym. Men jättesnopp. Alltså vi kan inte döpa det till någonting med snoppar. Vi hade redan ett avsnitt som hade massor av snopp. Det var liksom våra IRL-avsnitt, herregud. Jesus. I nuläget, får man titta på den här sidan som de har, så har de samling 135 miljoner dollar. Jäklar! Hur behöver de samla in? Deras mål var 200, tror jag det var. För att The Last Jedi var väl beräknat på att kosta mellan 200-250 miljoner. Mm. Originalt, men sen så... var de ju nödda att spela in, så de räknade att filmen egentligen har gått på mellan 400-500 miljoner att spela in. Det blir mycket pengar, gör det ju. Jag försökte uppdatera hemsidan, nu kraschar den tydligen sådär. Alltså, jag tycker ju om det här också, för att jag menar, tycker man inte om den filmen, det är när man egentligen behöver göra, det är ju inte att se den. Men, behöver ju inte betala alla de här miljonerna för att ta bort den. Problemet här är ju att The Last Jedi splittade ju liksom Star Wars-fansen i två halvor liksom. En del som tyckte att filmen var jättebra, och en del som tyckte att den förstörde allt. Men problemet är, ifall de gör en remake, så kommer det vara efter hur de vill se den. Då kanske de som tyckte om The Last Jedi kommer att säga att vi hatar den här. Då kommer det bli så här, en halva av dem som inte har tyckt om den kommer tycka om det de gjorde. Och den andra halvan som fick den här andra remaken kommer inte tycka om den. Så då kommer då alltså en fjärdedel behöva samla in till en ny film igen. Och så bara fortsätter det till en åttondel, en sextondel. Ja, jo, precis. Just. För att några av dem är aldrig nöjda. Det kommer aldrig vara någon som är nöjd. Jag kommer aldrig vara nöjd. Om vi säger så här, det extra roliga, till och med Ryan Johnson har ju svarat på det här på Twitter. Han skrev så här: please, please, please, please, please, please, please actually happen, please, please, please, please, please. Och sen massa... Men det var väl han som var regissör för den här? Det är han som, Jedi. Precis. Yes, han sågar har fått mycket sin egen film? Nej, alltså han trollar väl dem bara stenhårt sådär. Jag tror inte han bryr sig alltså riktigt om. Han har ju fått det han ville utav det hela. Han fick göra den filmen och nu får han en trilogi. Så att, jag tror inte han bryr sig inte, för jag egentligen. Tycker inte han är så bra på att trolla faktiskt. Om han bara kan skriva please, please, please, please, please, please, please liksom. Mm. Erik, är det bra trollande eller inte? Du som är experten här nu. Nej, jag skulle vilja påstå att det är rätt så tomt. Ja. Okej, då har vi bestämt att det är inget trollande. Men nej, det kan vara ett trollande, men det kan vara dåligt trollande. Men han är ju rätt dålig. Kanske reflekteras av filmen då. Exakt. Han är både dålig på att göra film och trolla. Men vad är hans styrka då? Att har förstöra. Nej, men nu tycker jag du tar i. Om vi säger så här. Han är styrka att göra folk upprörda. Ja. Ja, han sa ju någonting att han ville ju inte liksom köra på vad alla andra förväntar sig, utan han ville ju få respons på film. Han ville inte liksom det bara skulle vara en film som folk tittar igen för att det är mittenfilmen. Han ville liksom att folk skulle liksom antingen bli upprörda eller liksom bli väldigt nöjda. Han ville liksom att det skulle bli respons. Det skulle bli lite clash emellan de som tittar på filmen. Han har ju till och med gått ut och sagt det. Grattis. Han ville liksom att det skulle bli någonting åt det här hållet, vilket är helt fel sätt att liksom göra en mittemellanfilm. Jag vill att min film ska uppröra folk så att vi splittras. Vilket för Disney inte är så bra kanske. Men vad fan? Seriöst, vad var de här människorna när de här prequel-filmerna kom? Det var inga då som liksom, ja, den här episode 1, den var inte så bra. Kan vi göra om den bättre? Det var ingen som sa samma sak då eller liksom samlade upp pengar. Jag tror att folk inte var lika mycket ute på internet som är just nu och skriver och säger exakt vad fan folk tycker. Ja, kanske det. Men jag tror inte det var lika många som ute och skrek på den tiden. Det var säkert folk kanske som beklagade sig stenhårt. Det vet vi ju. Och andra, alltså, tänk så här bara. När Star Wars 2 då, så att säga, kom ut, då var det ju inte supergillad ändå. Tänk om den här filmen uppnår samma status. Att det är den mittenfilmen som ändå alla finkritiker känner hyllar. Det kan bli så. Det var ju där att kritiker hyllade ju filmen och själva publiken tyckte ju att den var totalt skit. Men det roligaste med det är att tänk om det blir så som det blev förr. Att den här första filmen, den älskade alla. Sen kom Empire Strikes Back. Det var liksom, lite mörkt och jobbigt här. Det var inte riktigt bra. Och sen så kommer trean med de jävla Ewokerna och då kanske tvåan var rätt bra ändå. Ja, vi får ju se nästa jul ju, helt enkelt. Ja, det är lite så jag känner. Vem vet, låt oss suga på den här karamellen. Vi kanske vänjer oss vid att han dricker mjölk som är grön. Jag tror det är en... Ja. Som sagt, Chewie, han är vegan nu. Det är typ det bästa i filmen tycker jag i alla fall. Det var mycket, nej. Dricker inte mjölk. Om den är blå. Alltså J.J. Abrams, han kan göra precis vad han vill i nian egentligen, för att det finns ju ingenting som är rätt och fel längre ju, så. Han kan ju gå lös på precis jag vad som helst. Jag gillar annars att de brände böckerna, med Jedi-böckerna, de brände dem i den här filmen. Nej, men det gjorde de inte. Nej, det kanske de inte gjorde. Men fan, försvann de inte på något sätt? Nej, ja, de kom med. Det fick man se i slutet. Hon snodde med också, böckerna. Det är någonting jag bara ville att skulle hända och så inbilliga med det. Önsketänkande. Ja, det var önsketänkande var det. Det var ju någon brand i alla fall. Ja, fan, det är bara det jag minns typ. Yoda som trollar. Ja. Yoda är bättre på att trolla än själva. Nå trollar han inte liksom. Ja. Burn this I will. Yes. Vi kan hoppa vidare till nästa. Ja, precis. Den här nyheten läser jag inifrån här. Fan heter det? Jag kan inte prata. Vem bryr sig om att prata? Ja. Låt orden flöda nu, i den ordning egen fantastiska Fredrik Olsson har ju skrivit om den här nyheten på hemsidan. Att budgivningen är nu klar. Disney har tecknat förvärvsavtal för 21st Century Fox. Marvel kommer hem. Jag har ju fortfarande tyckt att det ska ju heta 20th Century Fox. Det är ju... 21 tycker jag inte rullar av tungan på något. Nej, det var nästan... Jag tror inte jag uppfattat att de hette så nu för tiden. Jag ser framför mig bara den här klassiska 20th Century Fox. Ja, för jag menar, även om det skulle vara den loggan så är den så lik... Det är bara en etta som skiljer på något vis. Så jag menar, jag tror att i mitt sinne så gör jag om den till 20 istället för 21. Mm. Det är liksom en sån här mental blockering. Någon sorts minipsykos när jag ser den loggan. Jag får bara minipsykos av hela den här nyheten. Alltså tänk nästan så här Kingdom Hearts, det kan alltså nu innehålla också även Avatar, Planet of the Apes, Alien, Predator, Die Hard. Gud vad jag vill att han med de där stora skolorna ska dö av en Predator. Simpsons, Family Guy, hur mycket som helst. Predator, är det Sora han heter med de stora skolorna? Det är det va? Jag tror det i alla fall. Jag vill ju se att det kommer en sån här trekant med punkter liksom så här på honom. Och så liksom skjuter och så splashas det bara. Vi kan ju ta gå igen lite kort vad den här Musse Pig dör av en alien. Åh, no. Oh, vad bra jag skulle må. Skjuter rätt igenom Mimmi Pigs rediga ansikte. Nu blir jag på bättre nu. Se, det kommer bra saker ur det här. Ja. Kan göra. Jag tar lite kort. Precis. Disney köper nu Fox för 71,3 miljarder dollar. Comcast som lade sitt bud här tidigare i veckan var på 65 och Disney kände att vi måste slå på stort och verkligen skrämma. Och som Fox redan hade tackat nej till Comcasten tidigare så kändes det lite grann som att de vill köra på Disney men att de ville höja upp budet lite grann till. Så jag menar, det är ju inte, vad var det? 19 miljoner som det höjdes med. Mm. 19 miljarder. Tänker den summan, det är ju ingenting för de här egentligen, men att för en annan liksom bara, jag kan inte ens tänka mycket pengar det egentligen. Tänk vad många remakes de kan göra av The Last Jedi nu. Tänk dig, tänk dig långben som skriker så här. Oh gosh, skriker han, du vet, så springer han med sina långa ben. Och så kommer den här sågen i Predator 2, du vet, som han kastar, du vet, så delar långben på mitten. Och så bara rinner det in eller ut under. Du har så under. Många bra idéer. Jag ser det framför mig. Fantastiskt. Glorious. Ja, och så ser, vad heter det, ser ju den här jävla hunden på, du vet, så här, tappar hakan liksom, typ så här. Perfekt. Alltså, förstör inte min Kingdom's Heart nu, alltså. Jag har väntat så jävla länge. Är det någon som ser fram emot att få se en Fantastiska Fyran igen? Ja, nej. Det är en bra Fantastiska Fyran den här gången. Jag litar på Disney att de brukar förvalta sina grejer bra så att... du tänker på att de gjorde, alltså, vad var det nu vi pratade om precis? Den här Kingdom Star Hearts? Wars 2. Jaha. Ja, inte tvåan då, men vad blir det nu då? Det låter ju då. 7, 45. Skitsamma. Vi var ju inte så nöjda med den, lät det ju som nyss. Nej, men till exempel, jag hoppas att de kan göra bra X-Men också. Och sånt där. Nej, men jag ser fram emot att Fantastiska Fyran ska bli bra äntligen. Det tror jag på. Mm. Sen kan vi se och att Mickey Mouse blir Deadpool också. Cinemorph. Mm, det också. De har nu att Deadpool hoppar in i någon Disney-film, alltså, och kapar huvudna på alla. Förstör de Alien ännu mer än vad det redan är förstört och jävlar redan. Det är omöjligt. Redan. Nej, det är tyvärr inte omöjligt, för nu äger Disney det. Jo, för fan, kom igen nu. Nu vill vi se lite ny skit här nu. Antingen så blir det jättebra eller så blir det jättedåligt. Det var inte så jävla nere nu. Det kan bli coolt det här. Ta till exempel istället för att det är den här i, vad heter den här filmen? Vad som kom först? Inte Covenant utan den som var innan. Prometheus. Prometheus. Mm. Tänk dig typ att det är Musse Pig som är den här onde som är, ja, Weyland Yutani är Musse Pig. Okay. Här, oh, ska God. Fråga utomjordingen typ så här om evigt liv eller någonting. Och så vrider han huvudet av Musse Pig och kastar iväg honom. Det finns ju hur mycket bra som helst som kan komma ur det här. Jag är nöjd. Jag myser. Om vi säger så här, Disney får ju så mycket mer att leka med, så att det finns väl ingen stopp på dem vid det här tillfället. Men att jag är väldigt nyfiken på vad de kommer göra med de olika filmserierna som finns. Som sagt, Alien, vad kommer de göra med den nu? Ska de reboota hela skiten eller fortsätta i Ridley Scotts anda där liksom? Han vill ju göra en tredje och sista där för att binda ihop så att det slutar med att det kommer till första Alien-filmen ju. Mm. Men ja, får vi se ifall de är nöjda. De har ju inte sålt så jättebra de filmerna direkt ju. Och kanske, det kan ju skönt att faktiskt få en bra Fantastiska Fyran för en gångs skull. Mm, ja, den tror jag inte lika mycket på dock. Ja, och sen får vi ju X-Men som kan komma in i MCU ju nu. Mm. Yay! Ja, det är många som tycker om att dansa med djävulen. Ja, varje fredag minst så där. Ja. Jag får tyvärr inte leda, men det är en helt annan femma. Jag kan ta det. Mm. Har vi just chippat honom med djävulen här nu? Och det är han som är jag under. Jag hade chippat Danny med djävulen. Ja, och så är det han som är under. Är det Uke eller vad är det heter? Nej, det vet jag inte. Minns inte. Nej, jag minns inte heller. Skitsamma. Ska vi gå vidare kanske? Det var nyheterna. Det är nyheterna där. Då kan vi hoppa vidare. Ta veckans diskussion. Eller veckans diskussion. Det blir lite grann bara lite reflektion här från förra veckan hade vi E3-specialare. Och jag ville bara höra lite grann, för att det var ju bara jag och Fredrik som var med förra veckan. Jag ville bara höra lite kort vad som var bra och vad som var dåligt, ifall ni sov igenom hela skiten. Var det något spel som ni verkligen blev hypade för, eller något spel som tyckte bara var pandering to the fucking people? Sara, jag tittar på dig. Jag vet vad du kan säga. Jag är oskyldig. Ja, det får vi höra alldeles strax. Kan du säga någonting? Vad tyckte ni om E3 överlag? Jag sov nog rätt mycket. Mm. Ja, det var precis det. Jag har ett rätt än så länge där jag sa precis nyss. Yes. Ingenting från Final Fantasy 7-remaken den här gången heller. Nej, ytterst besviken. Fast de har ju sagt nu vid sidan av att de puttrar fortfarande på med projektet och det går jättebra sådär. Ja, men det är väl tur. Vad tyckte du om Last of Us då? Fanservice, next! Nej, jag tycker inte... För Sara, du älskade första spelet ju. Ja, jag tyckte det var jättebra. Jag älskar Ellie som karaktär. Jag bara tycker att vi behöver inte fokusera en hel jävla trailer på hennes sexualitet. Och för det sälja så. Specifikt inte riktigt det hållet, så nej. Men jag tror liksom att det kan vara alltså, lesbianitet eller vad man kallar det. Det säljer. Tyvärr. Men det, alltså jag tycker det är awesome så, men som lesbisk själv, men jag bara tycker att det behövde inte vara så trailern för, alltså, trailer, är det för mycket fanservice liksom? Ja, det var mycket... eller spelar de bara till den stora massan så att säga. För jag just nu det är ju något som är väldigt mycket, det är liksom det här att vi ska visa liksom att vi kan, att vi, vad ska man säga, de har ju lagt in i Mass Effect så hade de liksom, man kunde välja vilken karaktär, vilket kön och sen vilket, att man kunde liksom ligga med alla som fanns i spelet här. Och det är, yes, det är någonting vi ser väldigt, det är precis sånt som man, det, jag tycker att vi känner att det är mycket sånt att de slänger in karaktär bara för att liksom glädja massan, men att här, du menar att här känns det som att de gör bara på grund av det, inte att, det liksom, att de, alltså, de har en tanke bakom det, utan liksom folk vill, folk kan tycka det här är jättekul. Jag bara tycker, jag vet inte, jag bara... Men att det är som en plojgrej att hon är lesbisk, är det det vi... Nej, alltså jag tycker det är skitbra att hon är lesbisk. Om det nu är så att hon är lesbisk, hon kan vara bisexuell eller pan eller whatever liksom. Det är bara det, alla som har spelat DLC:n vet ju att hon inte är straight i alla fall. Men vi behöver inte fokusera det på liksom, alltså själva situationen tyckte jag var lite så här, okej. Är det för att typ lägga till lite drama nu? För att tydligen så nu står hon och kysser någon som har haft en relation med sin polare. Eller typ, alltså, så, jag vet inte, jag tycker det... Jag tycker inte om sånt. Det är för mycket L-word över det hela. Ja, men ja, det är lite för... Ja, och vi vet ju alla vad jag tycker om L-word. Men, fantastisk serie, ser den allihopa. Ja, de skäller och bråkar och slåss och bitchsläppar varandra på höger och vänster. Så här. Don't get me started. Nej, för lätt. Däremot, det jag älskade med Sonys var att Remedy Games nya spel utannonseras där. Och vad sa jag? Det var någonting jag sa privat i alla fall, att jag trodde att det var att Remedy Games skulle utannonsera sitt nya spel på Sonys för att ge fuck you till Microsoft. Och det var så kul. Jag ser jättemycket fram emot, vad heter det, Control? Heter det? Yes. Det känns ju väldigt mycket som de har tagit från föregående spel som tror Fredrik tog upp förra podcasten. Han tycker om liksom hela. Och speciellt när man såg i klippet när de flög omkring, man bara, okej, okay, nu ser det riktigt intressant ut. Massa krafter, skumma. Jag vet inte riktigt vad man ska säga, plot point liksom, att de är instängda i som ett stort testområde, känns det nästan som. Jag är supertaggad. Jag älskar Remedy Games, så det är bara kul att se att det händer någonting äntligen. Jag vill ju ha Alan Wake 2, men vi fick inte det, så det Next Max Payne också. Ja, men Max Payne, det ägs ju av Rockstar Games nu, så att det har jag helt gett upp på att det kommer något bra Max Payne spel. Det kommer det inte göra. Alan Wake 2. Men vad heter han? Han som spelade Max Payne i första spelet. Han gick ut och sa att studion vill ju göra någonting på Alan Wake. Men att det får vänta. Just nu fokuserar de på det här Contact. Du menar han som äger Remedy Games, Sam Lake eller vad han heter? Ja, just det, precis, Sam Lake. Han gick ut och sa liksom att, för att folk frågar ju hela tiden om det. Han sa att de vill väldigt gärna göra en uppföljare på, för att de är alla så investerade i den världen, men att just nu får det liksom, de får se helt enkelt vad som händer, vad som komma skall. Just nu fokuserar de på det här spelet och sen får vi se därefteråt. Ja, vi får väl se. Har man tur. Vänta ett par år, hoppas på det bästa sen. Det är väl det är typ det är i alla fall. Jag tyckte om Sonys presentation på det sättet, men de andra, jag vet inte. Jag såg inte alla. Jag såg Square Enix, den sög, så EA, den sög. Vi alla såg EA och vi alla var väldigt icke-roade. Jag såg PC Gaming och PC Gaming is dead, typ. kändes det som. Alltså, Men Devolver Digital då? Devolver Digital. Jag såg sista minuten typ på det, för jag och Fredrik hade ju suttit upp och kollat på alla andra och han tyckte att nu är det sent, jag måste gå och lägga mig, så hoppar han av offline sådär. Jag satt och på och fixade med någonting och sen jag bara, jag är fortfarande vaken och jag kan hoppa över, jag missade en liten bit utav det och sen slog jag över liksom, och då är det slutet på den. Jag bara, fan vad kort det var liksom. Jag såg bara liksom, sprutade en massa blod och någon person som blödde liksom. Jag slutade med en cliffhanger, kommer tillbaka nästa. What? Jag känner att liksom, jag har inte gått tillbaka och kollat. Jag tror inte jag missar någonting där. Mm. Det var inte riktigt lika bra som förra året, men det var kul ändå. Ja. Vi satt väl och sa Microsoft också. Då satt vi väl i Teamspeak också och snackade om det. Jo, vi satt ju, vi var ja. 5-6 stycken. Det var inte heller så wow, för jag minns ingenting av den. De har köpt upp nya studios. De sa att de ska fortsätta arbeta hårt för publiken i kommande år. Okej. Okay. Come back next year, typ. Så jävla tomt alltså. Ja. Men jag tycker det är skönt för att de säger liksom att vi jobbar hårt just nu och vi ska förbättra liksom allt som vi har. Det är klart som fan, de jobbar men hårt. De driver problemet med Microsoft är att de har inte så många egna spel, utan de är ju den här spelen som finns på varenda plattform har de. Vad var det för något? Horizon 4 skulle komma i höst, tror jag. Det är det enda som jag vet som är Microsofts egna spel som skulle komma. Nästa år ska ju komma Crackdown 3 till exempel. Men att de har ju så få egna, det är där jag tycker det är tråkigt. Men de har köpt ju in nu 5 studios, var det väl? Någon får rätta mig. Ja, jag minns inte gång. Så. Men... Och en av studion var ju de som hade gjort Senua. Okay. De har ju köpt upp den studion, vilket jag ser bra. Att då får, ifall de får liksom friheten att göra precis vad de vill, få massa pengar och stöd liksom från Microsoft, så kan jag se att vi kan få ett riktigt bra spel ifall de fortsätter samma anda som Senua, vilket var ett superbra spel. Jag vill jättegärna spela det spelet. Jag har hört bara bra grejer om det spelet. Du har faktiskt hört mig bara prata bra grejer om det spelet. Nej, men redan jag tror det var typ senast igår så fick jag höra liksom någon som prisade det spelet. Så att jag är typ... En dag kommer jag sätta mig ner och mysa. Yes, med det. Förhoppningsvis. Och sen Assassin's Creed också. Ja, precis. Det ser jag också fram emot nästa Assassin's Creed-spel. Odyssey. Ja, mestadels för vad det utspelar sig. Så det... Jag tycker det är intressant. Jag läste liksom att spelet i sig är inte canon, men i bokformen så är när man spelar hon... Så det kommer ju komma ut en bok såklart, för de har de med till alla spelarna. Och då kommer det vara Cassandra som är den, men den tydligen är canon i alla fall. Okej. Okay. How that makes sense, men oh well. Jag bryr mig inte. Jag ser det så här att du har två olika, du kan spela som man eller kvinna. Varför tar du upp någonting du inte bryr dig om? Nej, men alltså det där att vilket som är canon, men spelet säger sig fram emot. Jag bryr mig inte om det här med canon-grejer och sånt där. Det är i bokform och sånt där. Jag bara, det är en liten novelty-grej, men att jag tycker det är kul att vi får två karaktärer man kan välja, man eller kvinna. Och tydligen kommer de ha, de reagerar lite olika. Så det kommer inte vara liksom bara carbon copy mellan vilket kön man än väljer, utan de kommer ha lite olika respons och hur folk reagerar till dem. Så jag tänker att liksom, för jag har sett massor som har bråkat så här liksom, så mycket tjafs på Twitter och sånt där. Man kan spela kvinna. Du vet, allt sånt där könsroller och sånt där skit som kommer upp. Det är då jag går in och blockar stenhårt när folk börjar tjafs och sånt där. Jag ser det bara så här att bonus, jag får köra spelet två gånger och få två olika responser på saker. Jag ser det som ett plus, jag får dubbelt så mycket spel att spela helt enkelt. Jag är bara glad att man kommer kunna spela kvinna för en gångs skull. Det var... Ja, för sist vi hade liksom, man kunde vara, det var i Liberation eller? Vita spelet. Ja, just det, precis. Vita spelet. Jag har det på... Eller Xbox. Fanns det ett spel till som man kunde spela? Vi hade ju, vad heter det när de är de här tvillingarna Frey. Fast det var ju liksom att Du kan ju inte välja vem du vill på varje bana, utan en del var ju på en bana kunde du bara köra som honom, på en bana kunde du bara köra som henne, så det var ju på det sättet, men att vi hade i alla fall variationen där att gå emellan tvillingarna där ju. Men det här är ju nu det andra egentligen spelet som man får välja helt fritt vilken man vill ha hela spelet igenom. Yay. Är det någon som blir lite sur över att Mario måste vara en kille då, till exempel? Att det inte kan vara en tjej som är Mario? Att det inte kan vara en hen? Det är det ju nästan redan i för sig. Ja, det är ju nästan inte en könlös människa innan, alltså redan, men alltså att det är tydligt att det är en tjej man spelar Super Mario. Det tror jag skulle göra många upprörda också. Det vore bra. Jag tror ifall du nämner till någon att de ska byta kön eller hudfärg eller religion eller sånt där till någon, så kommer någon få en flippa ut totalt, för folk är så himla känsliga. Då hade jag missat. Mario Bros. Se bara på en muslimsk liksom kvinna. Där har vi det. Jag tror det, där har vi det. Se bara på Doctor Who. Det... Jag tänker bara säga så här. Louise, vi pratade om Mario och Nintendo som hade sin. Vad tyckte du om den? Ja, alltså, jag hade väl hoppats på mer. Jag hoppas väl alltid på mer saker från Nintendo så på E3. Blir alltid besviken nästan. Men de visar ju upp mycket som vi redan visste om. En del hade ju läckt ut i förväg också, som till exempel Pokémon Let's Go, Pikachu och Eevee. Men de visar så mycket faktiskt... som har läckt precis innan. Ja. Otroligt. Men det första de visade upp, det tror jag inte någon hade hört talas om innan. Ett helt nytt spel som kommer nästa år. Daemon X Machina. Som är ett mecha-spel. Så här cell-shaded. Det är ju ganska smart att använda. Det såg lite, så här makros ut. Ja. Gjort bland annat av en som har arbetat med Armored Core-serien. Mm. Okej. Okay. Och Macross-serien också så här, med mecha-koncept och sånt där. Så att det ser riktigt snyggt ut, gör det. Jag hoppas att det kan bli bra. Mm. Så det var ju en trevlig överraskning. Mario Party såg ju intressant ut i alla fall ju. Ja, Super Mario Party ser kul ut också. Det såg inte ut som bara en rehash utav gamla, utan de kanske hade jobbat lite nytt helt enkelt där. Mm. Annars så... Nej. Det jag ser fram emot mest i år, det är ju Octopath Traveler. Det kommer ju 13 juli, så att jag har redan köpt det och har det redan på min Switch laddat ner det, fast jag kan inte spela det ändå. Du får bara helt enkelt sitta och titta på filen som ligger, du bara, en vacker dag. Precis. En vacker dag ska jag få starta upp dig sådär. Ja, jo. Men de visar ingenting från så här, Metroid Prime 4 till exempel. Men de visar ju alldeles för mycket, tyckte jag, från nya Smash-spelet. Men det är för att jag är ointresserad av Smash. Men det var ju väldigt mycket de visade. De gick ju verkligen in på detaljer på Super Smash Bros. Där. Ja. Super Smash Bros. Ultimate. De har alla karaktärer som någonsin har funnits med dem tidigare. Sådär. Och sen skulle de visa upp alla. Och här är de alternativa skinnen på dem. Sådär. Mm. Hoppas att alla blir nöjda nu då. Mm. Jag vet ju att Fredrik är ju nyfiken på Overcooked 2. Just så. Mm. Så det ska säkert bli kul. Då. Jag vill att Luigi kommer ut som transperson. Det vore jätteroligt. Inte. Och så i spelet får man välja hans nya garderob. Det tror jag skulle vara något. Jag tror aldrig vi kommer få se något sånt där direkt från Nintendo. Gud, vad skulle jag vilja det här? Ja, men det är ju bara alla gamla... Alla skriker nu över hela om vi internet. Säger så här, det är bara gamla gubbar som sitter och styr. Och de lever i en annan tid. Så det skulle aldrig hända. Vad var det? Han som skulle ta över Nintendo, vad var han? 40 eller något sånt där? Ja. Ingen aning. Nära döden så, typ. Ja, precis. Jag är strax 40, så nu vill jag inte vara, du ska vara sån sådär. Jag vill också nästan 40. Ja, precis, se där, du är inte nära döden. Vi är alla nästan 40. Vi är unga och fräscha fortfarande sådär. Vad ska prinsessan Peach ha för någonting som kan uppröra? En motorsåg. Nej, hon ska nog vara en bortsflata, tror jag. Nej, hon ska vara rasist. Eller hon ska smygna sist. Billigt tycker jag. Det är billigt. Det är billigt. Hon ska piska Yoshi. Ja. Ska hon vara djurplågare? Det känns mer sofistikerat. Ja. På något vis. Djurplågare. Herregud. Då hade jag inte spelat det i alla fall. Jag försöker. Är det något annat som fanns på E3 som intresserade er, som tänkte att men det där skulle jag kunna tänka mig att Kingdom Hearts 3. Yes. Har jag redan sagt kanske. Det är så sjukt att jag inte har en PlayStation, för de släppte ju den här kompletta boxen med alla jag vill Kingdom Hearts spelen och en special PlayStation 4. Liksom, ja. jag vill ha hela setet så kommer jag säga liksom jag kommer spela in en egen lite klipp, så hej, det här är Danny från Nördliv. Jag tänkte bara säga att jag kommer inte vara med på ett halvår nu så där, för att jag kommer sitta och spela Kingdom Hearts till dödsdagar. Så. Men det är väl Kingdom Hearts och Spyro som jag vill ha jättemycket nu. Det är det som gäller för mig. Drakar, vem bryr sig om små lila drakar? Jag gör. På tal om drakar, Yoshi är väl nästan en drake. Typ. Nej, han är väl en ödla. Det kanske han är. Oavsett i alla fall. Jag kommer på precis, jag försökte segwaya in det här, märkte du det? Mm. Jag kommer på precis hur vi ska göra det med prinsessan Peach. Hon ska ju ha en farm där man alltså föder upp Yoshis. Och på utsidan så har hon alla certifikat att alla mår bra. Alla såna här, du vet, som kollar farmen, du vet, alltså prisar henne för hennes fina farm där, och alla mår bra. Fast på baksidan så mår alla skit. Alla Yoshis blir, alltså de föds upp för fort. De liksom, det låter säljs som ett riktigt zoo. Ja, men det är lite dit jag vill komma. Jag vill ju att det här fantastiska prinsessatemat ska blandas någonstans med någon mörk verklighet. Jag skulle mysa. Men det gör det ju lite om vi nu ska gå in på nästa. Om vi ska tänka prinsessa och vilket kön det är. Mm. Det är ju Luigi som har kommit ut som trans. Nej, men jag bara tänkte om vi ska snacka om Jurassic Park då, om det är det du försöker, eller Jurassic World. Mm, segwayar vi över till det. Nej, yes. Men... Sara, du hade sett första Jurassic World. Ja, och där är ju, om vi ska snacka om temperamentsfulla dinosaurier. Kvinnliga dinosaurier. Så har vi en jävla massa där alltså. Ja. Ta stöp att dinosaurierna är kvinnliga och har PMS, menar du? På något vis. Nej, de är bara som jag jävligt bittra över att de är instängda. Fast å andra sidan, har du blivit klonad ur en jävla fluga så kanske man får vara lite bitter. Det är en mygga. Sätta ja. Mig. Ja, okej okay då. Mm. Nej, men ja. Jag har ju sett Jurassic World idag. Typ en... Precis tog slut nästan när... Innan vi skulle börja podden. Det har jag gjort idag. Det var intressant. Var det en bra upplevelse? Alltså, ingen av Jurassic Park-filmerna slår den första filmen, i min mening. Alltså, nej, kanske det... inte. Men alltså, om vi säger så här då. Skulle du ändå säga att du rekommenderar folk att gå på den här på bio? Alltså, du hade redan gått på bio. Ja, jag har inte koll på det för vi gick aldrig. Det är Jurassic själva. World, den första filmen. Den kom ju ut 2015. Det är där Chris Pratt som är med och vad heter hon? Bryce alltså, är det den vi pratar om? Det är inte en uppföljare till den här filmen? Den uppföljaren kommer ju Danny snacka om så här efteråt. Jag har okej, sett förlåt. Då var jag helt och hållet fel ute. Jag trodde det var den vi redan var inne på. Nej. Jag har sett den första filmen. Okej, du har sett den gamla. Ja. Där de åker motorcyklar. Yes. Ja, men nu är jag med igen. Då är jag på rätt spår nu. Typ. Så mycket som jag kan bli. Är det typ det enda du har tagit ifrån? Ja, men det var för att i trailern, det var om gjorde en sån fake trailer innan. Ja, den var nästan bättre än filmen. Den var bättre än själva filmen. Ja, alltså dinosaurierna motorcyklar. Det var ju underhållande, men var den? Det var underhållande i så syfte att jag älskar att se dinosaurier för att jag älskar dinosaurier. Mm. Ja, och Jurassic Park är ju typ den bästa filmen jag vet i dinosaurievärld. Inte trean då? Du? Ja. Tyst. Ja. Go on. Men det jag tyckte om i filmen var ju alla referenser till första filmen så att säga. Det var ju kul. Lite fanservice där. Fast relativt bra fanservice kanske man kan säga. Jag hatar. Jag tycker det är så tråkigt att alltid följa barn i film och serier. Så det... Jag vet inte. De håller hårt på det här temat att det ska finnas för barn med. Fast det funkar rätt bra i första filmen. Det funkade bra i första filmen. Men jag hade ju också läst boken också. Och det funkar bra i böckerna också. Bara det att deras roller var omvända. Ja, de hade ju ändrat på det för att han gillar ju barn i boken. Ja, men de hade ju också ändrat på åldrarna. På rollerna, att det var ju egentligen tjejen som var typ helt besatt av dinosaurier medan killen var inte alls besatt av det. I alla fall, nu snackar vi om Jurassic World. Jag har lite svårt för Chris Pratt. Tyckte han var bra i Parks and Rec, men sen så tycker jag han är rätt tråkig. Jag tyckte han var rätt tråkig i den här filmen också. Jag tycker däremot, vad heter hon? Bryce Dallas Howard, ja. Dotter till Ron Howard. Precis, hon tycker jag jättemycket om. Så hon gjorde, jag tyckte om hennes karaktär, den var lite humoristisk så här, men jag vet inte. Det är inte så att jag vill se om den. Men du är inte ledsen över att du har sett den eller? Nej, det är jag inte, för jag älskar ju dinosaurier. Det var ju, jag bara tyckte att fan, vi gör en hybrid och så. Nej, det kändes lite, nej, det var inte. Det var lite Alien 4 kanske. Ja, precis. Det var lite för mycket Alien 4. Jag tror det kunde vara Colonial Marines. Det var ju lite Colonial Marines i den också, om jag ska vara fucking helt jävla ärlig. Och det är ju trycker på knapparna på Sara här nu för att få igång. Ja, men det är alltid kul att se dinosaurier vinna över mänskligheten och så här. För det är ju faktiskt de som var här först. Ja, det är inte jättesvårt egentligen. Släpper du in en människa i en oktagon med en dinosaurie så är det ju alltså... Ja. Men jag tyckte att plotten var ju, den var ju typ, nej, alltså det kändes som att man hade sett den redan. Fast man hade sett en bättre version av den redan. Jurassic Park. Och det var väl lite, det var väl lite det som var en besvikelse. Jag ser dock fram emot Fallen Kingdom, eftersom ja, då får man väl se lite mer av Blue, som var min favorit i filmen. Velociraptorn då alltså. Som egentligen inte ser ut som en velociraptor, som de ser ut. Nej, de är, ska vara storleken av en kalkon. Precis, och fjädrar. Så. Precis. Men det, de såg lite mer, de ser ut lite mer som kompisar som finns i Jurassic World. The Lost World. De som äter upp Peter Stormare. Ja, precis. Precis. Ja, det var en underbar scen. När Peter Stormare blir uppäten. Han svär ja, också. Ja. Gör han? Jag tror han svär på svenska precis innan. Mm-hmm. Det kanske han gör. Mm. Svagt minna det också. Nej, men jag bara tycker att den... Ja. Den var väl okej. Den var bättre än trean. Det säger inte mycket. Precis, det säger ingenting alls. Precis, egentligen, ja. Men det var definitivt inte superbra. 1-5 då? Vad ger du den? En svag trea. Man får, alltså, visserligen får man alltid lite så här gåshud när man hör Jurassic Park-musiken, men sen blir man lite besviken på innehållet. Typ. Okej. Okay. Det var en besvikelse helt enkelt. Ja, den var lite fisjummen. Ja. Så det ska bli intressant att höra vad Danny tyckte om uppföljaren. Take it away, Danny. Jurassic World Fallen Kingdom. Folk har frågat mig vad jag tyckte om den här filmen. Jag sa att, har alltid sagt så här, ja, det var okej. Det är en popcornrulle. Med andra ord, du kliver in, stänger av hjärnan och tittar på när folk springer omkring, blir uppnärt av dinosaurier, och sen när man går ut så är det liksom så här, ja, det var väl underhållande i 2 timmar, så här, sen glömmer man bort den efteråt så här. Har du sett Solo? Kommer du ihåg när vi hade IRL-avsnittet? Just det. För jag tyckte ju alltså precis så om Solo annars, att man kan gå in, sitta och vara underhållen i de där 2 timmarna ungefär där, och så går man ut, så är det bra så. Så tyckte ju uppenbarligen inte du då, nu när jag tänker efter. Det visste du. Nu tryckte du på en knapp. Ja, men, om vi tar lite grann på själva storylinen av Fallen Kingdom, är att parken har varit nedstängd, det finns bara dinosaurier kvar, de har övergivit den, det har övergivit i flera år. De har en committee som sitter och diskuterar så här, för att ett vulkanutbrott håller på att hända på Isla Nublar, och de diskuterar, ska vi rädda dem eller ska vi inte rädda dinosaurierna? För de kommer fram till att Gud skapade inte de här, utan människan skapade det här, och nu håller naturen på att göra sin rätta och ta död på dem. Jag undrar vad jag har hört det här för. Du har hört det i så många andra. Bryce Dallas Howards karaktär i förra filmen är väldigt sån här corporate. Hon bryr sig om liksom att göra coola dinosaurier, tjäna massa pengar. Här har vi sett att hon har gjort en 180, och hon bryr sig om liksom, hon leder en grupp för att rädda dinosaurierna och få in inflytelserika folk och liksom ge pengar som kan ta och plocka dem därifrån. Hur många år har det gått mellan? Jag kommer inte ihåg hur många år. Det sägs i början av filmen. Men jag hade precis stängt av hjärnan då, så jag satte mig bara liksom okej. Jag kommer inte ihåg hur många år som har gått. Det är ett tag i alla fall. Och hon blir uppringd av en person, Lockwood heter han, som tydligen var med och skapade Jurassic Park. Han var den andra partner i det. Och han vill rädda dinosaurierna, så att han skickar iväg dem och kommer dit. Jag vill egentligen inte gå för långt än så här, men att de möter på en stor militärgrupp, sån folk som ska plocka in, och saker går inte riktigt som de har tänkt sig, och alla är inte vad de verkar vara. Har jag varit tillräckligt vag nu? Ja, det är en väldigt enkel förklaring. Det låter lite som The Lost World, eller hur? Väldigt mycket. Om vi säger så här, de har plockat väldigt mycket saker från tidigare filmer och slängt in i den här, och vi har ju såklart längre senare så har vi ju nya dinosaurier och sånt där och jära. Men att överlag så är det som sagt en okej film. Kommer inte ihåg exakt hur lång den var, men det var väl 2 timmar någonting sådär. 2 timmar 8 minuter, så ja, man får se dem mycket, hela tiden är ju inte på ön, kan jag ju bara säga så det blir precis som i The Lost World. Precis, som sagt, de har plockat lite grann sådär. Men att vi går från ön till ett komplex istället där de är och försöker reda, och de har de mest irriterande bikaraktärer, för de har en sån här en sån här riktig nördig kille. Såklart. Med stora glasögon, och han skriker som en liten flicka och är rädd för allt. Och sen har de den här tuffa dinosaurieveterinären som är hård som sten och svär och ger fingret åt allting sådär. Yay. Lite så här, man bara, gud, de har slängt in sånt här också. Men det här komplexet utspelar det sig på en annan ö? Det är inte på en ö, utan det är på fastlandet. Ah, okay. Det tycker jag är lite synd, för det finns faktiskt 5 öar. Ja, grejen är ju att grejen att han Lockwood säger liksom och visar upp på en stor liksom, vi har en helt ny ö där vi kan samla dem på och visar upp de här en stor ökomplex och säger här kan de leva i fred och sånt där, men det blir ju såklart inte så liksom. Då är det ju ointressant liksom. De åker dit, de plockar dinosaurierna och kör över till Triana och sen the end. What? Och det är lite synd för att det finns så mycket man kan göra. Man hade kunnat ta en helt annan ö och fått filmen att utspela sig där istället för att hela tiden nöta och gå tillbaka till Isla Nublar, för att vi har ju sett den hela tiden. Ja, och vi får en reset av Chris Pratt och Bryce Dallas Howells förhållande, så vi får hela den skiten i den här filmen också igen. Ska de inte, kommer de över sina problem, jära. Vilket är lite tråkigt, de måste göra sånt emellan filmen liksom. Vad ska de ha för relation? Ja, vi bryter isär dem. Okej då. Då får de kämpa ju hela filmen igenom. Så man bara nu, nej, måste. Okej, fine. Men överlagt, helt okej film. Inte de snygga specialeffekterna ibland. Det är inte Jurassic Park, man lord. Nej, det är fascinerande hur en sån gammal film kan fortfarande se så mycket snyggare ut än vad de filmerna vi får idag. Med den absolut nyaste tekniken som finns. Men Jurassic Park är ett perfekt exempel på när CGI används rätt. För där finns CGI i filmen, men det är inte så att man märker det. Nej. Men nu är det överallt och det är tröttsamt. Mm. Ja, men de blandade bra i den första Jurassic Park-filmen också. Precis, det är ju praktiskt och CGI. Det var subtilt. Alltså det var... Ja. Och det, när man använder det så, jag tycker ändå att Star Wars har lyckats relativt bra med det. De nya Star Wars-filmerna. De blandar CGI och verkligt relativt väl. Och även nya Blade Runner. Men de har ju lite större budget också. Ja, men ändå, jag menar, de som är bra på det gör det bra. De som inte är så bra på det gör det inte så bra. Avatar var ju hur påkostad. Det är väl den dyraste filmen, jag vet inte. Den var väldigt dyr i alla fall, men det tyckte jag inte det såg bra ut med de här blåa varelserna. Det var överspelat. Ja. Ja, just det. Vi har ju Jeff Goldblum är ju med också. Mm. Jag säger så här, för hoppa inte för mycket på att han är med i den här rollen. Så. Har typ sett från trailern, så det känns som att han bara är med typ en scen, gör sitt, cashar in, går därifrån typ. Jag kan varken förneka eller bekräfta. Nej, men det betyder det att som jag händer har rätt i filmen. Men om jag säger så här, underhållande film för stunden så att säga, sen glömmer den ganska snabbt. Jag är inte en sån här som går på film flera gånger om, och det här är, jag har sett den en gång och det räcker mycket väl för mig, alltså behövs inte mer. Mm. Den var också lite fysium ändå. Jo, precis, men som sagt, som jag säger, popcornrulle. Det är liksom, du är inget bättre för det, gå och se den här i så fall. Du har kul för stunden. Folk springer och blir jagade av dinosaurier höger och vänster, och de tänker liksom, vi måste rädda dem. Nom. Åh nej, jag blev uppäten. Svag tre. Shit happens. Ja, jag skulle säga bara en trea, varken svag eller minus, en tre. En slät trea. Var den sämre än förra filmen? Jag tycker att förra filmen hade en bättre uppbyggnad på själva storyn och så. Den var mer intressant. Här känns liksom att vi upprepar saker och ting igen. Och interaktionen mellan karaktärerna är liksom såhär. Och sen har vi de här bikaraktärerna som känns totalt. Bad guyen är inte sägande och man kan glömma bort rätt snabbt. Rakt upp och ner. Men det är vad jag tyckte om den här i alla fall. Låt mig titta på några... Just det, vi har lite lyssnarfrågor. Ja, just det. Då är det Erika Miss Candy på Twitter som har skrivit till oss. Hallå där, Nördliv SE. Om ni var Pokémons, hur skulle ni se ut? Vilka krafter skulle ni ha? Och vad skulle vara ert, alla i podden, det vill säga Pokémon-namn? Jag funderade en stund på den här frågan. Jag kom ju fram till att jag vill nog inte vara en Pokémon. Ja, men jag tänkte själv att först blir instängningen alldeles för trång boll. Som du sa, inga fönster ut. Det är alltså i princip som att vara en så här holding cell, du vet, så här, en mörk sån där, du vet, när man har gjort det absolut hårdaste på ett fängelse. Och sen inte nog med det, tänk när du ligger och sover och har liksom ändå har accepterat ditt öde i den här jävla bollen då. Så väcks du på något jävla vis med att du kastas ut i huvudet på en annan Pokémon. Någon av er får fightas till döds. som en jävla oktagon. Och sen din belöning är att du säkerligen åker in i den här jävla holdingcellen igen. Mm, det måste ju vara ett öde värre än död. Jag tänker att jag vill inte vara en Pokémon. Alltså det målas upp snyggt, gör det. Med så här söta små figurer som så här gör söta, trevliga små djur. Men tänker man på det så måste det vara ett rent helvete. Jag vill inte vara en Pokémon. Det är jag håller faktiskt med Erik. Mm. Ja, jag håller med också. Ja, då får väl jag ta slänga ut en Pokémon på mig själv. Jag är trilling, så jag skulle vara som den här med jäveln med tre huvuden. Jag får höra att jag har en stor näsa, så det skulle vara en trehövdad stor nässak. Och min special skulle vara vind, och jag nyser på allihopa. Och mitt namn skulle såklart vara som jag kallar som norska. Skulle vara norskas, norskas, norskas, norskas. Achu kanske. Achu! Achu tyvärr är mer Pokémon. Precis. Känns inte så. Det är typ av min Pokémon, hur den skulle se ut. En liten kort, liten en vandrande näsa. En vandrande näsa med tre huvuden. Så. Oj, med tre huvuden. Tre huvuden. Ja, vi är inne på skräcken här igen, känner jag. Yes, ja, men indeed. Mm. Jag tyckte det var ett superbt svar. Ja, absolut. Ifall jag hade lite mer lugg och sånt där, skulle jag slänga med håret just, men jag har ingenting sånt. Så. Du måste ha sidbena, tycker jag, om du har en näsa, så att du kan ha en överkam på ena näs. Åh, oh, gud vad hemskt. Vi får avfört. Åh, dear, nej. Ja, men kan du tänka dig liksom ha kammat över näsryggen på något vis? Han kunde ju ha haft... flätade näshår. Okej. Jaha, ja, det har jag redan. Men, Tänk om man snubblar på dem då när han går omkring. Ja, precis. Eller använder dem som piskor. Ja, nu. Jesus. Eller helt enkelt knyter kring midjan som ett bälte. Mm. Ja, varför inte? Ja. Nilla på Twitter har skrivit till oss också. Vad tror ni egentligen händer hos Disney nu efter solofilmen har floppat skithårt rent ekonomiskt? Tydligen sett saker on hold. Vad är era tankar? Sen så har Emil från Nördliv svarat. Ska jag läsa upp hans svar? Jag läser upp den, det var därför jag tog med den. För att han har svarat, jag tycker vi kan få med det så att alla får höra som inte är på Twitter och så. Jag tror de inte räknat med en övermättnad av Star Wars. Plus att de tävlar mot sig själva med produkter från Marvel etc. Strategiska releaser med i alla fall ett par år emellan funkar vanligtvis bra, men inte inom loppet av 6 månader som Solo och The Last Jedi. De omgrupperar antagligen. Håll tummarna. Mm. Ja, det ligger något i det kanske. Mm. Vi hade ju den här nyheten här, att det kom ju ut här under veckan nu att de hade satt stopp på alla övriga filmer, alltså de här Solo-uppföljare och sånt där, och bara höll på med... nian, men Disney, källor in från Disney har sagt att det är helt falskt, att vi håller fortfarande på med de andra filmerna och sånt där, men det enda som de nämnde liksom var Rian Johnsons trilogi, vad heter de, Game of Thrones, de som gör Game of Thrones, de håller också på att göra Star Wars-filmer, och tv-serien är de enda som de nämnde som de faktiskt höll på med, så att man kan ju undra ifall de har stängt ner de här andra vad fan heter det, Expanded, säger vi, kallar vi dem för. Men jag tror att som sagt att de ska nog hålla sig ett år emellan. Och Marvel släpper generellt 2 filmer per år. Så ifall de håller i alla fall en tid emellan så de inte slår ut varandra. Vilket vi såg på Avengers som var. Och sen hade vi Solo där. Och Avengers har ju dragit in massvis med pengar. Och Solo har dragit in runt 300 miljoner över hela världen. Vilket är totalt värdelöst. Så, och det kändes ju nästan som att de visste att det skulle bli en flopp. Ja, ja, som de satte den här nu. Och de hade, vad man har hört från källor inifrån, att de liksom, ja, men vi har redan räknat bort den. Vi räknade som en förlust redan. Det visste de, det hade de tydligen redan räknat med. Vilket är hemskt i så fall. De har lagt ut så mycket pengar för den kommer ju gå minus. Den kommer aldrig få igen de pengarna. Men att som sagt, Marvel-filmerna drar in pengar, så på den saken så förlorar de egentligen ingenting på det. Men att de ska nog kanske tänka lite mer på vad för filmer de gör. För att den här Solo, som jag absolut inte gillar för 5 öre, det var pandering for the fans, rakt upp och ner. Det är ingen som någonsin har sagt att de vill ha. Det är ingen som säger, åh, en bakgrundshistoria för Solo. Yeah, wow. Obi-Wan vill folk ha. Gör den istället. Gör på karaktärer som vi faktiskt... som inte kanske förstör liksom hela deras bakgrund. För att hur jag tittar på Solo just nu, jag liksom, jag har sett Solo, var liksom bara, ja. Hur kunde du bli så här fantastisk från att ha gått från det där kräket liksom, som Men jag har alltid sett honom lite som ett kräk dock. Ja, men inte alltså från det han går från liksom, man bara den där jag vill inte ens gå in på det. Nej, okay. så dålig film att jag håller med helt med Emil där liksom strategiskt placera ut och som sagt ta sin tid på dem. Gör inte första bästa som de tänker att men det här kommer vara bra. Jättebra. Folk har inte efterfrågat. Vi vet inte ens ifall folk slänger ut förfrågningar liksom, gör såna här enkäter och sånt ut på nätet, whatever. Även fast kanske inte många ska de få en liten överblick på vad är folk intresserade av. Kolla liksom vilka karaktärer säljer leksakerna bäst hos. Då kanske kan få en hint liksom att de här är populära. Så svårt kan det inte vara. De är ett sånt stort företag att de måste väl ha någon som gör efterforskning på vad fansen vill se. Mm. Eller är jag helt fel du? Fel alltså, jag tror i alla fall inte att själva releasen av många bra saker i sig skulle kunna störa eller på något vis mätta en marknad om de vill ha mera, för det tror jag ändå det finns. Jag tror som sagt, Marvel släpper ut två filmer på år, men de har ju inte de nära varandra. De har en i början av året, sen kanske en på slutet av året. Ja. Så att säga. Alltså, jag tror inte egentligen att man släpper dem tätt. Det är ett jättestort problem om de är riktigt bra. Det är klart att ska man släppa mediokra saker så kanske det är bra att ha hype innan. Men jag tror inte tidsaspekten i alla fall, inte för mig. Jag talar bara för mig nu, det kan mycket väl ha helt fel. Men tidsaspekten är inte ett problem för mig. Jag har ingenting emot att någon släpper 7 bra rullar med en gång, i princip samma vecka nästan. Men det ska nog också just vara det då. Det ska nog också vara 7 bra rullar då. Det blir nog, alltså jag tror de förstör för sig om de släpper filmer som i alla fall uppfattas som mediokra. Mm. Eller till och med riktigt dåliga. Det är nog där de begår misstaget egentligen, tror jag. Inte, jag tror inte tidsaspekten är det dåliga, utan jag tror det är mer kvaliteten kanske. Mm. Precis, för att som sagt nu när Last Jedi släpptes i höstas. Ja, den upplevda kvaliteten får jag nog också säga, för det finns väl folk som. För den delade ju upp tittarskalan i liksom, en del tyckte om, en del tyckte inte om den, och sen släppte de Solo som överlag räknas som en flopp världen över, vilket vi kan se på hur mycket pengar de dragit in. Fan, jag tycker inte att den är en flopp egentligen. Alltså ja precis, men det är där folk tycker precis vad de vill och alla har ju olika åsikter, men att vi får titta på den rent ekonomiska sidan, vilket Disney bryr sig om, så är den ju en flopp. Ja. Och släppa så skulle ju Blade Runner också vara en flopp, och det är fan inte en flopp alltså. Det är men det är också vad de räknar. De räknar med att den här filmen skulle ha dragit in mellan 1,3 till 1,6 miljarder. The Last Jedi drog bara in 1,3, vilket var med runt 600 eller 700 miljoner mindre än vad de hade räknat med. För Force Awakens drog in över 2 miljarder har jag för mig. Mm. Och de räknade med att alla deras filmer skulle dra in mellan 1 till 2 miljarder nästan. Och The Last Jedi drog bara in 1,3, vilket de räknar som en lite minus. Och nu när Solo kom ut på 300 miljoner just nu, tror jag den ligger strax över 300 miljoner, vilket jag förstår mycket väl ifall de faktiskt sätter saker och ting on hold, förstår jag det mycket väl. Men det är väl inte tidens fel, utan det är nog mer kvalitetens fel, eller åtminstone den upplevda kvaliteten då. Men hur lyckades Rogue One då? Ja, det är jag nyfiken på, för den tyckte jag däremot var skit. Jag har faktiskt ingen aning hur mycket den drog in. Det gick säkert jättebra. Du inte får det med nöjt. Kan kolla upp snabbt. För det känns lite som att den måste ha gått bättre då än Solo. Jag tror det. Rogue One drog in den drog strax över 1 miljard. Det kändes som en film som gjorde bra ifrån sig. Men som sagt, den hade bara en budget på 200 miljoner. Nu vet vi att det är ju liksom bara för att kosta för att göra själva filmen. Sen har vi ju liksom reklam och all PR och allt sånt där skit. Mm. Ja, men jag menar, säg att de slängde dubbelt så mycket på den då. Så har de ändå gått men liksom, det är ändå intressant, för här har vi två spin-offs. Och man sätter dem bredvid varandra liksom. Det är stor tydlig skillnad på hur de dels behandlades av Disney, och dels hur folk som såg den liksom tyckte. Mm. Ja, jag tycker det är konstigt att Rogue One gick så bra, för det är underligt för mig. Jag förstår det helt enkelt. Det är väl nog för att folk inte ville ha en spin-off, alltså som så fram emot en spin-off och se den liksom på stora skärmen så att säga. Ja, kanske det vara så. Jag tror att den gick så bra för att det var den första spin-offen vi hade, ja, folk var nyfikna på den. Det låter som en god. För tidigare har vi har ju bara haft saga-filmerna än så länge. Och så fick vi Rogue One, vilket var en spin-off. Mm. Och folk var liksom, åh coolt, en ny Star Wars som vi inte har någon aning vad som... Kan det vara Rogue Ones fel att Solo fick skit? Nej, det tror jag inte. Jag vill ändå spinna på en teori där som absolut inte behöver vara sann, men att den var inte så där jättebra och många gick på bio och nu är de egentligen någonstans i bakhuvudet i sinnet lite sådär att fan, det var ju inget jävla vidare, och så kommer det en ny spin-off här, att han liksom banade vägen för att skita på en spin-off. Alltså jag tror ju också att folk var ju jävligt besvikna på The Last Jedi. Och sedan så, får han gå från det till Hans, alltså till den här Hans Solo-filmen. Mycket motvind redan. Ännu mer besvikna tror jag också. Ja, det, vet du vad, det låter nästan ännu rimligare att liksom, det redan är jävligt mycket motvind. Och jag känner att Disney eller Lucasfilm kommer att ha en väldigt motvind fram till nästa höst. De måste få tillbaka förtroendet hos sina fans för att folk ska... För att Episod 9 ska tjäna pengar överhuvudtaget. Det måste vara ett riktigt skitjobb att vara en PR-agent just nu i alla fall. Alltså det får en ju lite att fasa för nästa spin-off-film liksom. Ja, men det är ju det jag menar nu. Nästa spin-off-film kan ju vara hur bra som helst egentligen. Men efter Rogue One... Eller hur dålig som helst och ändå vara bättre typ. Ja, kanske. Men jag menar, du ser ju ändå lite att det här, det påverkar ju både Solo och Rogue One. Det påverkar vad vi tycker om nästa grej. Så jag funderar om inte det kan ligga någonting i det. Jag tror dock att du har mer rätt i att det ligger någonting att den här tvåan då i den här nya trilogin, den hade rätt mycket motvind, så jag tror det svittade på Solo. Ja. Folk hoppade alltså, och sen bara nej. Mm. Det här var väl förjävligt. Mm, ja, det låter rimligt. Allt jag hör folk när de pratar om Rogue One, de bara minns ni sin sista scenen, så man bara, Darth Vader, de bara, bästa filmen någonsin. Man bara, kommer du ihåg det som var innan de här sista 30 sekunderna? De bara, de flög omkring. För det är allt jag hört, när folk har pratat om den, och folk bara nämnt den sista scenen, var absolut så häftig, så Darth Vader, han slogs med allting och lalalala. Man bara, ja, men du hade en hel heistfilm där precis innan. Jag kommer bara ihåg när den dåliga CGI-in på dels på Leia och dels han, den här generalen eller vad han var för någonting. Jag kommer ihåg att det såg ut som de hade, det såg sämre ut än Roger Rabbit typ. Jag kommer ihåg en ointressant markstrid på en jävla planet, kommer jag ihåg av den filmen. Det känns som att det finns väldigt många ointressanta markstrider på i Star Wars filmerna ibland. Ja, faktiskt. Det skulle vara roligt nästan när de gjorde någon sorts drama eller någonting. Det hade nog typ sån här dramatisk serie eller någonting. Det behöver ju inte bara vara liksom så här långsamma inzoomningar på ansikten som försöker göra dramatiska gester och tala med varandra, utan någonting smart kanske någon gång. Vore trevligt. Det var lite också. Monologer. Ja, och det behöver ju inte vara någon så här Quentin Tarantino att de liksom står och pratar skit med varandra i 10 år heller, och det känns som att ingenting händer. Tänk om Quentin Tarantino hade gjort en Star Wars-film. Jag tror mer på det. Mm. Men jag tror också att han skulle behöva hjälp. Fantastiskt det hade varit. Just det. Governor Tarkin, så heter han. Ska det Quentin Tarantino göra en Star Wars, så tror jag att han skulle behöva hjälp. Jag tror att han skulle göra för mycket vad ska man säga, The Hateful Eight över den filmen, så att säga. Det hade varit så fantastiskt. Vet du vad, jag säger inte det, men jag säger nog att för att det ska gå riktigt bra för den, så behöver den vara lite mer än The Hateful Eight, tror jag. Jag tror att folk kommer gå den bara för att det är Tarantino, så garanterat. För att det kanske är bra, utan de bara, jag vill se vad fan han har gjort med Star Wars. Ja. Jag är helt övertygad. Däremot det finns mycket reviews och sån här skit nu för tiden också, så att jag tror är den inte bra, så kan det också trycka ner skiten. Word of mouth är everything. Ja, precis. Så jag vet inte fan alltså. För får den mycket skit innan, så är det, får den... Då är det ju synd att de redan har använt Samuel Jackson i en tidigare Star Wars-film. Ja, det är sant. Men han kan ju komma tillbaka om det är en spin-off-film. Mm. Det kan ju vara en spin-off-film om den karaktären. Ja. Jag vet inte. Oavsett i alla fall. Man ser aldrig honom dö, så han är ju inte död. Mm. Jag skulle vilja ha Quentin Tarantino. Och så tror jag att den här Villeneuve från Blade Runner, som jag ömmar för så mycket efter den här filmen, skulle nog ha ett finger med i spelet också. Så att det kommer in någon sån jävla perfektionist bara. Mm. För jag tror att Quentin Tarantinos ruff och hans perfektionism, det kan bli något roligt ihop. Villeneuve har ju verkligen ett öga för, liksom, för detaljerna liksom, i hur han bygger upp liksom, sina scener och sånt där. Jag tror medan att... medan Tarantino är mer den här raw brute force. Liksom, ja, precis. Och det är, jag tror att när man blandar de två och de inte har ihjäl varann... Då har man fått ett mästerverk. Ja, precis. För det kommer ju antingen ut någonting som är en bajskorv för att de har dödat varann. Eller så kommer det ut ett mästerverk för att de har lyckats arbeta ihop. Jag är nyfiken på något sånt i alla fall. Och om vi nu har stora fantastiska explosioner så kan du ta med Michael Bay också ju så. Nej, snälla. Lensflares överallt, är det han eller? Oh. Nej, det är J.J. Abrams. Det är Abrams, så är det. Michael Bay, han gjorde Transformers. Steven Spielberg kan väl... Ja. Släng in lite dinosaurier. Oh. Släng in lite dinosaurier, precis. En chocobo som kommer springande också. Oh. Fast det hade vi ju nästan i The Last Jedi. Ja, oh, okej. Okay. Typ, ish. Ja. Oh. Det är nästan en chocobo i den här planeten, isplaneten där också. Han är Hoff, eller vad heter ja, den ja, precis. Hoff. Han sover ju än nästan. Ja, oavsett. Ska vi gå vidare kanske? Vi kan gå vidare och det är allt vi har för den här veckan helt enkelt. Tycker jag har fått med allting. Någorlunda underhållande. Mm. Mm. Yes. Vill ni veta mer om oss eller se mer ut oss kan ni hoppa in på vår hemsida nödliv.se. Där hittar ni länkar till alla ställen där vi finns. iTunes, Instagram, Facebook, Twitter, you name it. På iTunes hoppa gärna in, lämna ett betyg, skriv en liten rolig kommentar, uppskattas alltid. Om ni vill kontakta oss kan ni göra det på info@nordlivpodcast.se. Alternativt så kan ni skriva till våra förnamn så kan ni nå oss direkt. Vi har en Teamspeak och vi har Discord. Vi brukar alltid hänga inne på Discord och skriver och chatta lite grann. Så hoppa gärna in där. Länk finns på vår hemsida. Vill ni ha mer utav Erik och Louise, ta då och lyssna på deras podcast Nöjesrummet, där ni tog och pratade om Solo här nu senast. Ja, precis. Solo och Deadpool 2 vi recenserat. Det kan ni hitta på nöjesrummet.wordpress.com eller bara söka på Nöjesrummet. Det var en skön plugg. Jag tycker ofta sånt här är lite pinsamt, men okej då. Hej, hey. Det är jag. Klart jag gör det. Det var väl. Om med mig och mina katter så finns jag ju på Instagram typ. Vill ni se mycket katter hoppa in på Saras? De är jättefina Instagram. De där katterna. Små monster bara. Ja, då, jag hur många katter har monster? Du? Ja, två. Ja. Man måste nog ha minst 5 för att vara en cat lady i alla fall, tror jag. Ja, inte men henne, jag, inte ja, Sara. Nej, jag, alltså typ en bengal är som typ 10 katter. Så har du 20 vill du mena? Typ. Då är du en cat lady. Ja. Är du tokig också? Ja, har ja. Har du träffat Sara? Ja. Ja. Jag ville höra det från henne själv. Ja, men jag är tokig, det vet man väl. Ja, skönt. Från oss alla tokiga människor till er alla, vi önskar er en trevlig framtidvecka och så hörs vi igen nästa vecka. Toodaloo. Hej då. Hej då. Hej då. Pussaj.